یا رسول نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا رسول نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا رسول نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم گئے، اس گرد سفر میں گم گئے، جبریل امین کی رسائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھوبن، تیرے نور قدم کا دھوبن، اس دھوبن کی رانائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ و بندہ عالی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ و بندہ عالی، مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا رسول نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا حبیبی یا مولائی،